Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 11 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pieniądze na obronność. Ten temat może zdominować szczyt NATO w Brukseli. Już w przyszłym roku list z urzędu może do nas trafić także mailem. Belgia pogrążona w smutku po przegranym półfinale mundialu z Francją. Wydatki na obronność i dalsze zwiększanie bezpieczeństwa krajów NATO to najważniejsze tematy rozpoczynającego się dziś w Brukseli szczytu sojuszu. Do belgijskiej stolicy przyleciał wieczorem Donald Trump. W trakcie lotu do Europy amerykański prezydent zasugerował na Twitterze możliwość egzekwowania zaległości od krajów, które zalegają z płatnościami i przeznaczają za mało środków na obronność. Do Brukseli na szczyt przyleciał też już polski prezydent Andrzej Duda. Polska chce w czasie spotkania podkreślać znaczenie relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Polskie władze deklarują, że dla Warszawy ważne będzie też pokazanie jedności w relacjach z Rosją. Głównym tematem rozmów będą wydatki na obronność. Stany Zjednoczone, z których pochodzi 2/3 funduszy na obronność w całym NATO, naciskają, by sojusznicy wywiązywali się z obietnicy przeznaczenia na ten cel 2% swojego PKB. Prezydent Donald Trump kilkakrotnie w ostatnich dniach krytykował sojuszników za zbyt małe jego zdaniem wydatki. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślał tymczasem w Brukseli, że choć obietnice nie zostały jeszcze w 100% spełnione, to nakłady na obronność rosną. W porównaniu z rokiem 2014 wszyscy sojusznicy powstrzymali cięcia i zwiększyli wydatki. W ubiegłym roku widzieliśmy największy w naszym pokoleniu wzrost wydatków. Ten rok będzie z kolei czwartym z rzędu, kiedy nakłady rosną. Obecnie co najmniej 2% na obronność przeznacza zaledwie 5 krajów, w tym Stany Zjednoczone. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie warszawski są to okręgowy i proces byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. Zeznania składał wojskowy pilot Artur Wolsztyl, który 7 i 10 kwietnia lądował Jakiem 40 na lotnisku w Smoleńsku. Większość pytań dotyczyła kart podejścia. Artur Wolsztyl na wstępie wyjaśnił, że na kartach podejścia znajdują się wszystkie dane, które są niezbędne do wykonania lotu na danym lotnisku, a karty, którymi dysponował, były nieaktualne. Przygotowując się do wylotu, chciałem uzyskać informacje na temat dostępnych informacji na temat tego lotniska. Dowiedziałem się wówczas od pana majora Pawła Odo, że dysponuje jedynie kartami podejścia z lat poprzednich, kiedy takie loty były wykonywane. Natomiast aktualnych kart podejścia nie ma. Artur Wolsztyl zeznał również, że lotnisko w Smoleńsku Północnym to dawne lotnisko wojskowe, z którego już nie korzystano. Jak mówił, zostało otwarte tylko ze względu na przelot polskich delegacji. Informacje o tym, jak ma wyglądać wylot, w które miejsce, jakiego dnia, o której godzinie i jak to ma przebiegać, o tym decydowała kancelaria premiera. Jeszcze raz głośniej. O tym decydowała kancelaria premiera. Kolejna rozprawa 6 września. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Tomasz Arabski oraz 4 inni urzędnicy kancelarii premiera są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Zamiast do skrzynki tradycyjnej, już niedługo urzędowa korespondencja będzie trafiać do skrzynki wirtualnej. Już w przyszłym roku administracja zacznie wysyłać do nas pierwsze listy w formie elektronicznej. Trwają prace nad rozwiązaniami prawnymi. Wiadomo, że obsługą korespondencji mailowej zajmie się Narodowy Operator Cyfrowy, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Docelowo wszystkie urzędy będą wysyłały całą korespondencję elektronicznie. Dla tych, którzy będą posiadali specjalne skrzynki doręczeniowe, będzie to obieg całkowicie elektroniczny. Dla tych, którzy takich skrzynek nie będą posiadali, będzie im korespondencja drukowana dostarczana w formie tradycyjnej. Pilotaż urzędowej korespondencji elektronicznej rozpocznie się w przyszłym roku. Smutek w Belgii po przegranej z Francją na mundialu. Czerwone Diabły przegrały walkę o niedzielny finał z trójkolorowymi 0-1. Miał być pierwszy awans do finału i nocne świętowanie na ulicach. Jest smutek i rozczarowanie, ale belgijscy kibice uważają, że ich drużyna wcale nie była gorsza. To był dobry mecz, wyrównany, ale niestety Belgia przegrała. Belgia grała dobrze, ale w finale będzie Francja. Jestem smutny. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że Belgia grała lepiej. Czerwone Diabły miały pisać nową historię belgijskiej piłki. W finale grać nie będą, ale jeszcze mają szansę poprawić najlepszy dotychczasowy rezultat. 4. miejsce na mundialu w 1986 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dziś o finał mundialu zagrają Anglicy i Chorwaci. Początek meczu o 20:00. Relacje w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce dziś przelotny deszcz i burze, choć będzie też dużo słońca. Jak ostrzegają synoptycy, burzom towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Termometry pokażą w Szczecinie i Poznaniu 21 stopni, w Trójmieście i Wrocławiu 24, w Krakowie i Katowicach 26, w Olsztynie i Lublinie 27, w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich, Jędrzej Kodymowski, Nocna Apteka. Naszym gościem dzisiaj jest księżniczka polskiego podziemia muzycznego, znana, szanowana w środowisku, wiadomo przez tych, którzy coś mają do powiedzenia i jak gdyby kumają temat, reszta się nie liczy. Nie, Martyna? No, cześć, dobry wieczór. Martyna jest liderką zespołu Nancy Reagan. Mieliśmy kiedyś okazję razem być w trasie. Jeszcze z zespołem Kryzys. Mhm, tak. Jak to wspominasz? Dosyć burzliwie. I szybko minęło w sumie. Ale fajnie. Intensywnie było, na pewno, tak. To powiem ci, że to były takie lepsze z lepszych czasów. Taki jakbym miała sobie wymieniać, co było fajnego w moim życiu, to chyba jedno to była ta trasa. No widzisz, nie, no to miło. No. A słuchaliście w ogóle numeru, może coś powiesz, wiesz, o tej nowej płycie, która ma się ukazać, tak? Znaczy to nie będzie nowa płyta, ponieważ jako tako nie mamy zamiaru wydawać nowej płyty, bo na razie jesteśmy na tym etapie, że 5 piosenek nowych nagraliśmy, wypuściliśmy je w eter, leci w internecie, każdy może sobie przysłuchać. A jeśli pozwoli czas czy finanse, dogramy jeszcze z 5 numerów, które już w sumie mamy i może wtedy pomyślimy o czymś takim fizycznym jak płyta właśnie. Ale to naprawdę nie będzie na pewno zaraz jakoś. Nie, Martyna, nie. To wiesz, zawsze jakoś tak pesymistycznie podchodziłaś, ale to chyba jest takie w ogóle w Warszawie raczej powszechne, nie? Nie, ja nie wiem, w Warszawie to właśnie wszystko szybko, nie? Tak? No tak, szybko się chodzi, szybko się załatwia i działa. My chyba tak trochę bardziej podchodzimy do tego... Na luzie. No, Nawet nie to, że na luzie, tylko po prostu, no, gdybyśmy mieli więcej możliwości i to... Dobra, możliwości się załatwi. Tak, mówisz, dobra, no. To ja cię trzymam za słowo. Nancy, a co byś powiedziała teraz, jakbyśmy puścili sobie, wiesz, protoplasty właściwie tego, co my robimy na dzień dzisiejszy, wiesz? Mhm. Myślałem o tym Johnnym Lidonie i Public Image'u. No, może to być? Oczywiście, że może być. Ja tylko taką ciekawostkę powiem, że najpierw poznałam Sex Pistols, a potem Peel i... Nie. No to tak, bo to tak, wiesz, w takiej kolejności też te zespoły powstawały. Ja wiem, powstawały. Ale ja byłam na tyle młoda, że mogłam w drugiej kolejności to poznać, ale pamiętam, że było to straszne rozczarowanie, że taka fajnej kapel jak Sex Pistols poszedł w takie jakieś dicho, a teraz na przykład uważam, że Peel jest o wiele lepszy i o wiele ciekawszym, że tak powiem, elementem muzycznym niż Sex Pistols, no. Bardzo fajnie by było posłuchać. To... Prosimy w takim razie. No tak, to mamy już za sobą Public Image i numer pod tytułem Public Image, wiesz, tak się też nie wysilili tutaj, nie? Zbytnio. Nie, ale to jest w ogóle cudowny numer, to jest numer nie do znudzenia. Myślę, że... No. Nie, no ma coś w tej prostocie jest naprawdę głębia. Bardzo mi się podoba. Tak, Martyna, masz rację. Jak zwykle zresztą, nie? Mhm. A powiedz mi, bo tutaj wiesz, miałem już taką nawałnicę, wiesz, że żebym przeprowadził, żebym, wiesz, nie dał ciała, prowadząc z tobą wywiad, zapraszając cię od tutaj, wiesz, naszych warszawskich celebrytów wszystkich, nie? Mhm. Szczególnie jeden jakoś tak, wiesz, zabiegał o to, żebym wiesz, tutaj wydobył twoje wnętrze na powierzchnię, nie? Poważnie. No. Ludzie cię kochają, wiesz. Właśnie to jest taka dziwna miłość, bo jak na przykład wrzucam jakieś swoje utwory, to jest... myślałam, że będzie większe zainteresowanie, kiedy wrzuciłam niedawno na Facebooku nasze właśnie nowe kawałki. A jest o wiele większe zainteresowanie, jak walnę swoją fotę. Nie? No kurczę, jednak. No widzisz, no to jest niestety, wiesz, taki synonim ostatnich naszych czasów, nie? No wiadomo. Że nawet ci, wiesz, tacy, można powiedzieć, wnikliwi słuchacze i obserwatorzy tej całej, wiesz, tego galimatiasu muzycznego, na dzień dzisiejszy zamienili się w kogoś, kto marzy o jakiejś takiej, wiesz, o czymś, co jest tak, można powiedzieć, w skrócie, pełnym obciachem, nie? Bo oni w sumie chcieliby zostać takimi celebrytami, jak wiesz, jak są, to, jakimi są celebryci, czyli ludźmi bez tożsamości, bez niczego, nie? I wiesz, dbający tylko o to, żeby kupić drogie buty, spodnie jakieś, wiesz, za półtora klocka, nie? Wiesz co, jest mi ciężko wejść w ich psychikę, bo ja takich ludzi nie znam, ja ich omijam. Ale no przecież widzisz chyba, nie? W telewizji wszystkie reklamy, wiesz, w których występują. To jest straszne, ale to najbardziej, to jeszcze, Jezu, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć takie rzeczy, ale na przykład, że są artyści, którzy są brani za jakąś alternatywę, no. A wreszcie ich piosenki kończą w reklamie piwa. No, daj spokój, no. Nie? I cały w ogóle ten teatr z tym piwem i ci muzycy, które na kolanach robią te trzy akordy, jakieś prawda? Mhm. I wszystko leci do piwa rzet, nie? I to jest takie kurcze... Obciachowe, nie? Jest, no bo ludzie nie dają się tak aż tak strasznie oszukiwać. Nie wiem, no może jest tam banda ludzi, którzy na to przychodzą. No tak, no bo wiesz... Ten zaprosi dziewczynę, no, pójdą na koncert. Czy chłopaka, nie? Bo teraz już właściwie bardziej wiesz... Wiesz, tak, no co kto lubi, no. Ale generalnie no mnie to nie chwyta za serce. Ja widziałem nawet, wiesz, na koncercie kogoś z kotem, nie? No nie, to tego nie ten widziałam. Kot się bardzo męczył, bo nie mógł takiego, wiesz, głośnego hałasu przyjmować. Wiesz, ja tu słyszałam o takich, co swoim zwierzętom każą wegańską szamę jeść, no, bo sami są ja weganami. Ja wiem, że pies, ja, ty, wiesz, ten... Kotlety schabowe, sojowe, nie? Tak, no, no. I zwierzętom. Wiadomo, że takiego zwierzęciu dasz kebaba, to no. On cię, kurczę, pokocha i zostawi tego swojego właściciela. No. Od razu, nie? No dobra, to puścimy teraz numer naszej księżniczki. Zakobiecone może być? Zakobiecone mogą być, jasne. Yeah. No, nieźle, no. Mnie się podoba, wiesz? Podoba ci się. Nie jestem w ogóle za, jak najbardziej, wiesz, w tej sytuacji, nie? I to nie na tej zasadzie, że trochę za i jednak przeciw, nie? Bo też jest taka, wiesz, przyjęta opcja, nie? Właśnie... Jako światopogląd, wiesz, taki w ogóle, można powiedzieć, clue, nie? No, wiesz, mentalne, no. Do tego numeru strasznie chciałam zrobić teledysk i on jest jakby w połowie w robocie, ale jakby to, co dotychczas zobaczyłam, jak został zrobiony, to tak ciężko strasznie wyglądało. I nie wiem, będę musiała chyba zrobić jakieś radykalne zmiany. Kompletnie w inną stronę. Oczywiście, no. No. Nie, i to wiesz, powinnaś... W ogóle, to jak masz jakiś plan, a jesteś kierowniczką zamierzania, no to powinnaś to, wiesz, od razu wcielać w życie. W ogóle się nie patrzeć na nic. A czy wiesz co, dobra jest taka strona, że mam takich znajomych, którzy po prostu zajmują się takimi rzeczami, więc ja nie muszę wywalać nagle jakichś strasznie ciężkich pieniędzy na to, bo po prostu mam wokół siebie dużo zdolnych ludzi, którzy mi pomagają. No. Ale tak fajnie, powiem, no. A słuchaj, teraz w ogóle chciałem zaproponować Davida Bowie, wiesz, nie? Mm-hmm. To jest przebój w 1980 roku. Było to pierwsze miejsce na angielskiej liście przebojów radia BBC. A to ja ci powiem, że to jest jeden z numerów właśnie, który mi się strasznie podoba, bo on jest bardzo dziwny. Tak, on takie dziwne brzmienie tak, ma. Tak, ale mi się strasznie podoba. I ten teledysk, pamiętam, wiesz, robił tak, też wrażenie, tak. Mm-hmm. W tych strojach takich. Tak, wiesz? To jest bardzo dobry wybór, bo ja nie wszystko David Bowie lubię, ponieważ dla mnie on ma za bardzo jasny ten głos, taki jasny, mm-hmm. prawda, czysty. Ja to jednak wolę takiego Toma Waitsa, nie? Mm. Ale ten numer ale ma ale samego Toma Waitsa też nie za bardzo, nie? Wiesz, no cały czas go nie można słuchać, nie? No. Tam jest... 3 minuty się wytrzyma. No wiesz, no zależy w jakim stanie jesteś. No, wiadomo. Jak jesteś w tym stanie błogosławionym, to na pewno można dłużej słuchać. No, a nawet można usnąć. Bo wtedy się ciężko ruszyć, no. Nie. No to dobra, to David Bowie, popioły do popiołów, nie? Tak. It's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details run away. The shaking of nothing is killing. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money. The cake but the planet is glowing. Ashes to ash and fun to fucking. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself stay clean tonight, but the little green wheels are following me. No to był David Bowie. Jak to już żeśmy razem ustalili, jest numer, który nam się podoba. A w ogóle słuchajcie, moi drodzy radiosłuchacze i radiosłuchaczki, a właściwie powinienem odwrotnie powiedzieć, radiosłuchaczki i radiosłuchacze. Naszym moim gościem dzisiaj jest Martyna Załoga z zespołu, liderka zespołu Nancy Reagan. Witam. Wielka osobowość, indywidualność. No ja też cię lubię. A audycję prowadzi Jędrzej Kodymowski i audycja nazywa się Apteka Nocna. Tak, zresztą apteka, którą ja mam, nie? Pod, wiesz, że tak powiem, swoimi skrzydełkami. No i co byś jeszcze, Martyna, chciała wszystkim powiedzieć, że ich pozdrawiasz, czy... Nie, nie, nic. I bardzo dobrze. I to już widzę, wraca, wiesz, normalna Martynka. Nie? Myślałam, że o czymś jeszcze porozmawiamy, a nie już od razu pozdrawiać. Nie, nie, nie, nie, no nie, nie. No, oczywiście, że wiesz, to, ale to w międzyczasie można pozdrowić na przykład mamę, wiesz. Myślę, że moja mama nie słucha tego. Tak, moja też. Moja ja mama to o tej godzinie już śpi. Moja też. Dobra, no to w takim razie... W takim razie może jeszcze puścimy tego kota, co? Dobra, Kot to jest taka piosenka bardzo, że tak powiem, wesoła i melodyjna, ale to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wesołością. To jest, że czasem naprawdę piękniejszy jest sen niż jawa. Ja na przykład bardzo lubię spać. Ja też. W ogóle się wyspać. Piękniejsze sny, a ja się budzę, to już nie jest tak fajnie. Więc zapraszam do słuchania. No, ja chciałabym coś takiego powiedzieć, że 28 lipca zapraszam na Tarchomin do Chaty Trapera. Będziemy grali koncert akustycznie. To będzie nasz pierwszy koncert akustyczny. Nie żartuj, tak? Nie żartuj, nigdy nie grałam wcześniej akustycznego koncertu, chociaż zawsze mi się marzył, bo... Ale też i akustycznie i na czysto, nie? Tak, będą, nie no, normalnie będzie prąd, wszystko, tylko jak unplugged. Ale ja mówię na czysto, w sensie wiesz, że nie będzie nikt tam. No. Tak, bez żadnych... Trafiony, no. Tak, więc... jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, ale jestem dobrej myśli. No mam nadzieję, że dojdzie do tego koncertu, bo wiadomo... Są jakieś problemy, nie? Są problemy, bo zawsze są problemy. A do tego dochodzi, że to będzie pod niebem, więc jeśli będzie pogoda nie za bardzo, to będzie trzeba przenieść. Ale jestem dobrej myśli. Co, teraz gonimy chmury, wiesz? Tak, i zagramy jeszcze parę piosenek teraz człowieka, który odszedł, a który był nam bardzo bliski, czyli Roberta Brylewskiego. Myślę, że 4-5 utworów należałoby zagrać jego, bo tylko w taki sposób... No co odszedł, wiesz? Ciężko jest powiedzieć, że odszedł. To po prostu został zamordowany, nie? No to chyba za ciężkie słowo. Dlaczego? Zamordowany. No ja go tak wiem. Ja tak już przedstawiałem. Tak ja to widzę, wiesz? Ja nie jesteśmy w sumie ani... wiesz, prawnikami, ani jakimiś tymi koronerami. Myślę, że po prostu sprawa wygląda jeszcze bardziej skomplikowana. No jeżeli wiesz, miało odłupane 1/4 czachy, no to... Wiesz, no to jest tak, że temu człowiekowi, który to zrobił, to może nawet wcale tak dużo nie dostać lata, to z takiego powodu, że w szpitalu były różne powikłania i wtedy ten gość też, jest tak. po prostu kryty. Niewinny. Jest ten... Znaczy prostu, nie, no nie jest tak winny, jakby Jakby powinien być, bo Robert był w bardzo ciężkim już stanie i w takim stadium, że wiesz, no każdy kiedyś no dostał właśnie, po słuchaj, pysku. Jak ty to widzisz, tą całą sytuację, wiesz, już po fakcie, kiedy już okazało się, że Robert już tylko czeka na pogrzeb i no mnóstwo ludzi jak gdyby zaczęło się z takiego, wiesz, kręgu, którzy nawet tam, jak to się mówi, nie byli jego znajomymi. Teraz, wiesz, wykorzystują ten fakt, że go nie ma i, wiesz, próbują się jak gdyby wyświetlać jako tacy, wiesz, wolontariusze jego myśli artystyczne. Nie, no wiadomo, że ja w ogóle oglądałam zdjęcia z tego pogrzebu i ja widziałam różnych artystów, którzy stoją na tle tego napisu Robert Brylewski jak na ściance jakiejś, wiesz, to było okropne. Znaczy ja to tak odebrałam. Odebrałam też źle, że na przykład kiedy ja napisałam na Facebooku, że chciałabym zagrać z moim zespołem kilka jego piosenek, to usłyszałam od na przykład mojej byłej menadżerki i kryzysu, że to jest wstyd, że jak my się w ogóle nie wstydzimy, że ona, wiesz, zrobiło się jakieś niepotrzebne zamieszanie i zrobiło mi się z tego strasznie przykro, bo wiem, że ta osoba, bo wiem, jaka to jest osoba, że zrobi wielki koncert, gdzie będą właśnie znane bardzo twarze, znane zespoły. Ale nie lubione przez Roberta. Ale nie? Na przykład Robert się z nimi w ogóle nie kontaktował. Wiesz, ja znam Roberta 16 lat i byłam bardzo blisko tego człowieka. I ja nagle nie powinnam grać jego piosenek, a myślę, że jakiś, jak to był, nie chcę sypać nazwiskami, no ale nie, że nie już ważne, grali jego piosenki i wszystko było w porządku, bo to są osoby znane. Ja z osobą znaną nie jestem. Ale znane i tylko z tego, że są znane, nie? Tak, i się poczułam strasznie przykro, bo i tak, wiesz, dalej jest żałoba po tym człowieku i nagle chciałam w ten sposób go pożegnać, bo muralu nie namaluję, bo nie potrafię malować. Wiesz, a nagle dostałam jakieś takie, tak we mnie jakieś dziwne, niedorzeczne po prostu prywatne wiadomości, które mnie zszokowały naprawdę i to jest strasznie przykre. No niestety. Niektórzy ludzie niestety uważają, że za bardzo sobie roszczą prawa do niektórych ludzi, a Robert nie był własnością żadnej osoby. Każdy mógłby sobie zająć. Ale wiesz, wykorzystują to, że był takim w sumie człowiekiem dobrym, no. Tak, bo, i za wiesz, bardzo... Tego nie da się jak gdyby powiedzieć i w ogóle tutaj doszukać czegoś takiego negatywnego, nie? No nie to da właściwie się. Właściwie jeszcze do tego jakoś tak kreował pewien taki sposób, wiesz, bycia nawet, nie? Bo w Warszawie zauważyłem, że na przykład w jego przypadku akurat te wszystkie takie, że tak powiem, zapożyczone historie z Jamajki były takie bezpretensjonalne w jego wypadku. A już wszyscy inni, którzy się tak próbowali, wiesz, jak gdyby zachowywać, czy nawet wypowiadać, tak, znaczy naśladowali, chcieli być, wiesz, chodzi w tak powiem w styl bycia Roberta, nie? To od razu to było, wiesz, takie wyczuwalne i wiadomo, że no niestety, no takie obciachowe. No tak, ale to ja ci powiem, że dużo ludzi właśnie myślało, że on jest jakiś taki uduchowiony i w ogóle zwykły, no, normalny fakt, człowiek, no przecież wie, no wiemy, nie? Znaliśmy, no. Taką sytuację pamiętam, jak w Jarocinie zamówiliśmy coś do jedzenia i akurat przyszedł do nas trzech znanych dosyć muzyków, nie? I tak zobaczyli Roberta i tak jeszcze nie przyszły te zamówienia, te dania i tak każdy, no to ja wezmę pierogi ruskie, a ja wezmę tak hardkorowo rybkę, nie? Bo wiadomo, że Robert był ten niejedzący mięsa i tak dalej. Po czym przyszła kelnerka jak i... Nie jadę? On kiedyś długo nie jadł, ale to nie, on teraz jadł, nie? Ale ci go pamiętali z tego Jarocina, jak on był taki uduchowiony. I on tutaj przychodzi, Dania, tutaj na przykład ziemniaczki z wątróbką i tak dalej. Więc w ogóle tak szok, że w ogóle był normalnym facetem. Tylko no niestety on był za dobry i często ludzie się wykorzystywali go, to tak łapali się go i wysysali z niego energię i po prostu... No i wiesz, jak to się mówi, jeszcze za życia nikt go nie słuchał, a teraz nagle się, wiesz, z tych ludzi mówię. Nie, no mówię ci, będzie ludzi, wielki nie? koncert, tak. będzie Splendor, będą bardzo znane twarze. No zobaczymy, zobaczymy. Może się nie uda, wiesz? Nie? Słuchaj, to teraz, wiesz, w takim razie skok na bank, znaczy ten Bank Robber, tak. To jeszcze z takiego okresu, a to było to w ogóle drugie miejsce w 80 roku na angielskiej liście przeboju. Ja tego nie wiedziałam. No widzisz, a ja byłem właśnie, wiesz, i słuchałem, nie? No to prosimy. No to leci. Love steal your money. Some is great. No i tutaj widzisz, jak gdyby ta zasada, że Rastaman nie kłamie i nie robi nic złego, właściwie można powiedzieć, że nie ma żadnego zastosowania, bo akurat w tym numerze jest o napadzie na bank, nie? No oni rozrabiali tam u siebie bardzo. No, ale no wiesz, akurat na banki nie napadali, nie? Nawet nie słyszałem o tym, żeby piwnicę okradli. No. Ale w sumie może i by fajne było to, nie? Jakby, wiesz, jakby byli na tyle, jak to się mówi, socjalnie, wiesz, nastawieni do swoich słuchaczy, że nie chcieliby, wiesz, w ogóle kasować za bilety ani za płyty, nie? Tylko sami z boku by zarabiali, tak jak Janosik na przykład, wiesz, nie? No. Że nie to, żeby nie trzeba było płacić za bilety, ale jeszcze by było płacone za przyjście, wiesz. To taki socjalizm już totalny, nie? No, taki właśnie można powiedzieć skrajny komunizm, nie? No. To tak jest w tym, w Korei Północnej, nie? Południowej, no. Nie, ja ci powiem, socjalizm jest dobry, ale taki miejski, czyli na przykład no. Jeśli chodzi o małe miasta, miasteczka. Aha, czyli ja tam powiem, jest dobry, a w dużych dla, nie? Tak, nie, lewica jest najlepsza, właśnie się sprawdza w miastach. Ja ci czyli... powiem, że, nie, że ja pamiętam czasy, jak była, wiesz, jak rządziła lewica, ale nigdy nie, się nie sprawdziła. Ale nie gadajmy o tej lewicy. Aha. Nie, ja jestem, powiem ci, za tym, że na przykład jak teraz, jak mam małe dziecko i zobaczyłam, jak ciężko jest po prostu dostać się do żłobka, jak mało jest ale takich miejsc. Ale pięć paczek bierzesz, nie? Ja? Nie biorę, bo mam pracę. Jak mało jest miejsc i po prostu trudno się dostać, no to wiesz, są jakieś tam żłobki za 2000 miesięcznie. No. Nie, no po prostu wiesz, chodzi o to, że na przykład chciałabym, żeby komunikacja miejska była za darmo, żeby by to miasto było ładniejsze. A to wiesz, tak za darmo nic nie ma, nie? Jak, ale patrz, patrz. W Wenezueli jest wszystko za darmo. A ja nie a wiem, jak dlaczego? Jest w Wenezueli. Wiesz nie dlaczego? Byłam w Wenezueli. Bo tam nie, no to ja ci powiem. W Wenezueli jest wszystko za darmo, bo się hajt skończył. No nie. I nawet już państwo nie ma pieniędzy na wydrukowanie banknotów, więc jedyna forma to są przelewy jeszcze. Jeszcze ten pieniądz elektroniczny, wiesz? A tak w ogóle ta cała komunikacja, metro, wszystko chodzi za darmo, nie? I paliwo jest za darmo, bo oni tam mają akurat tą benzynę, znaczy nie benzynę, tylko ropa jest w jeziorach, wiesz? Takie są jeziora ropy, nie? To nie gadaj. I asfalt, tak. No, na przykład we Wrocławiu, w którym mieszkałaś, mieszkałaś, nie? We Wrocławiu. No to jest parę ulic jeszcze właśnie w czasach, wiesz, niemieckich, wyasfaltowanych tym naturalnym asfaltem z Wenezueli, który się wydobywa normalnie koparką z takich jezior asfaltowych, wiesz? No nie wiem. No. Nie słyszałam o no tym. No to ja ci mówię, no. To chyba, no wiesz, możesz mi uwierzyć, no. Wiesz, ja się przygotowałem do tej rozmowy, nie? Nikt o tym nie słyszałam, ale no. Okej. Na przykład największy właśnie taki skłod to jest w Wenezueli, wiesz, bo jest zasiedlony wieżowiec, nie? Który już nie było pieniędzy, wiesz, właśnie na zbudowanie go do końca i tam się wprowadziło tam parę tysięcy ludzi, nie? No. I oni sobie podciągnęli wodę, wiesz, przy pomocy tam takich pomp, wiesz, tam energię elektryczną też jest za darmo, też nie ma żadnych opłat, no bo po prostu, wiesz, wszystko jest za free, no. Tylko, że nie ma jedzenia, wiesz, i to jest największy problem. W Wenezueli. No ale to mogą sobie sadzić. No, ja i sobie tam sadzą, no ale wiesz, kto pojedzie na marchewce? No sama mówiłaś, że wiesz, że Robert Brylewski, nie, zresztą zamawiał sobie ziemniaczki i kotleta schabowego, nie? I w ten sposób szokował, wiesz, tych wszystkich rastamanów wegetarian. Przepraszam. Bo mi się tutaj, wiesz, trochę ulało, nie? Nie, no nie, wiesz, co kto lubi, tylko wiesz, no... Trzeba wziąć pod uwagę, że... Nie wszyscy mają kapustę, nie? Nie no, Robert zawsze mówił, że po prostu najgorsze to sobie dać coś sobie wmówić. Nie? Niektórzy no myślą, właśnie, że żyją jakąś ideologią, a tak naprawdę sobie coś tam dali wmówić, nie? No, no socjotechnika jest teraz, to wiesz, takiego, tak, no. Tak jak gdyby dobrze rozwinięta, że widać, wiesz, tak na przykład na przykładzie tego ostatniej akcji związanej z wysyłaniem listów do Rolling Stonesów, nie? Nic o tym nie słyszałem. No to widzisz, to ja ci powiem, no. Że został wysłany list do Rolling Stonesów, przez jednego z byłych prezydentów Rzeczpospolitej. A, już chyba wiem, o co ci chodzi. No i tak. Wiesz, i tak jak gdyby jedna strona sobie to, wiesz, interpretuje, znaczy każdy widzi wiem, to, co zauważyłam, chce. Tak, że każdy bierze, sobie inaczej... A powiem ci, nikt nie bierze pod uwagę tego, że MIG w ogóle, wiesz, ma to w głębokim poważaniu. Tak. I jak to się mówi, próbuje mówić takimi, wiesz, sloganami się posługiwać, które są na tyle uniwersalne, że można jak gdyby pod nie podłożyć wszystko. No więc powiedział normalnie, sorry, ja jestem za stary, tak. Mi to nie obchodzi. No, żeby być sędzią, tak, no. Ja. Nie, no w ogóle wiem, to takie interpretacje tych muzyków, że tak łapanie się... No. Na taśmę, rzuta taśmę. To jest takie, kurczę, żałosne, no. Szczerze mówiąc. Nie, w ogóle co oni wyprawiają. No. Nie mówię za ogół, tylko po prostu takie... Nie wiem, no mi szkoda tego Wałęsy, bo... No wiadomo, każdemu, wiesz, no. Szkoda, bo już teraz nie ma tych, którzy mu podpowiadają i wiesz, nie wie, co ma mówić. No właśnie, o to chodzi, i lepiej, żeby już nie mówił. No właśnie, więc wiecie co, trochę jest trzeba takiej, potrzeba jest w życiu trochę takiego szaleństwa, takiej dzikości, o której tutaj w piosence, kiedy też się wyzwolił już z macek Andy Warhola, Lou Reed, nie? Bo też przez wiele lat był, wiesz, pod pręgierzem. Znaczy to wiele osób było tam z tej srebrnej fabryki. No to właśnie. Sobie później, ale jeszcze wcześniej chciałbym zaproponować piosenkę z twojej starej płyty. Tą, którą, wiesz, chciałaś puścić, tak? Tak sobie pomyślałam, że tą piosenkę, bo my właściwie nie gramy i na koncertach, to może niech chociaż w radio poleci. Na mieście. No, na mieście. Kolega mówił, że widział cię na mieście, jak szła z innym. Jesteśmy, tak, w jednej bandzie. Trochę nie? Zagadaliśmy się o Wenezueli jednak. Czy chciałam drążyć temat. No i dobra, teraz wracamy do tego Lou Reeda, wiesz, który był w mackach Andy'ego Warhola, nie? Przez wiele lat. Ale jak ty to widzisz, że on był w mackach? No wiesz, no. Myślę, że im dużo pomógł. No, to no. Raz, że może im trochę pomógł, ale Andy, wiesz, nie był takim altruistą, wiesz, filantropem, nie? Tylko coś za coś, wiesz. A też miał dosyć mocny temperament, wiesz, tam się różne rzeczy działy, wiesz, w tym jego faktorze. No to nie? Był na pewno bardzo ciekawy okres w Nowym Jorku. No w pewnym sensie na pewno. Ja im ale bardzo zazdroszczę tego okresu. Ale z drugiej strony, wiesz, w wolnym świecie nie ma nic za darmo, nie? No nie. A Nowy Jork jest taką, można powiedzieć, pustynią, gdzie, wiesz, bagno wciąga, wiesz, ludzi... Strasznie bezduszny. Tak. Ja byłam ale w Nowym Jorku. Ale z drugiej strony też, też są fajni ludzie, nie? Nie wiem, ale tak jak jest przedstawiane na filmach, to wiadomo, że jest o wiele barwniejsze. Ale ja zawsze zazdrościłam tym właśnie, tym komunom hipisowskim, to co się tam działo, że oni byli jakby w środku tego wszystkiego, tej rewolucji. To musi być niesamowite przeżyć takie rzeczy. Te wszystkie zespoły, przeżywamy to cały czas. Nie przeżywamy Martyna, tego, no. Daj spokój, nic takiego ciekawego nie przeżywam. Wszystko jest takie papierkowe, takie korpiszone. Nowe, takie... Nie, ja nie przesadzam. Wszędzie są, nie wiem, ja się nie czuję żadnym takim. Znaczy, no teraz, wiesz, próbuj może tam się włączyłaś, no, może się włączyłaś. Teraz się ale coś źle było na trasie? Wiesz co, no, myślę, że bardziej sobie to czasem chcę doobrazić, niż rzeczywiście to wygląda, żeby było ciekawiej w mojej głowie. Tak? No. Jakoś się trzeba z tego dołka wyciągnąć. Dobra, to Lou Reed i Walk on the Wild Side.

z zespołu Nancy Reagan, która zresztą zaprasza, zresztą ja też zapraszam na koncert zespołu Nancy Reagan 28 lipca w chacie Trapera na Tarchominie. Wieczorem, nie? No tak, przyjdźcie o 18, to się... Będzie można w ten... Tak, przygotować się. No, dokładnie. A audycję prowadził Jędrzej Kodymowski w audycji autorskiej pod tytułem Nocna apteka. I na koniec posłuchajmy Jacka White'a. Tego nie lubię w sumie. W tak zwanym projekcie, bo tego, jak słyszę nazwa projekcik, to wiesz, od razu dostaję gęsiej skórki. No ale w tym wypadku akurat numer... numer pod tytułem I Feel Love, a projekcik się nazywa Dead Weather. Martwa pogoda? Tak. Nothing's alive. What does the black top know that I have not cracked with my mind? Nothing's in color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. Black top, no better.